Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De militaire leiders van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens over het toelaten van humanitaire hulp. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over hulp voor burgers, beveiliging voor hulpverleners en over de oprichting van een commissie die de ontwapening van rebellen in goede banen moet leiden. Volgens bemiddelaars sterven mensen in Tigray omdat ze geen toegang hebben tot humanitaire hulp en kan dat zo niet verder gaan. De oorlog in Tigray brak 2 jaar geleden uit. Volgende maand gaan de vredesbesprekingen verder. Bij een vliegshow in Dallas in de Amerikaanse staat Texas zijn 2 historische vliegtuigen op elkaar gebotst en neergestort. Hoeveel mensen er aan boord waren is nog niet bekend. Op beelden is te zien hoe een klein vliegtuig op een groter toestel botste. Beide vliegtuigen vlogen in brand en stortten neer. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten doen onderzoek. Er is zeker $1 miljard aan cryptomunten verdwenen van cryptobeurs FTX, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. FTX-oprichter Bankman-Fried heeft $10 miljard van klanten van het platform overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf en daarvan zou nu 10% spoorloos zijn. Onduidelijk of het geld is gestolen door Bankman-Fried of door anderen. FTX meldt dat er ongeautoriseerde transacties zijn gezien. Het was afgelopen dag officieel de warmste 12 november ooit gemeten in Nederland. In De Bild werd het 16,2 graden en daarmee sneuvelt het vorige record uit 1995. Dat stond op 15,9 graden. Het warmst werd het in Maastricht met ruim 17 graden. Het weer, de temperatuur daalt nu tot een graad of 4. In het zuidoosten kan het aan de grond een beetje gaan vriezen. Overdag vooral in de middagzon, dan wordt het 13 tot 16 graden en op de Wadden iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 13 november. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Vandaag gaan we het hebben over de gevolgen van klimaatverandering. Wereldwijd zie je veranderingen zoals warmte, droogte en overstromingen. Maar welke risico's brengen klimaatverandering mee in landen als Australië, Dominica en de VS? Je hoort het zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Stephanie weten. Luister vanuit Groningen. Tamara luistert vanaf Tenerife. En Patricia luistert lekker mee vanuit Bogota. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondent van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Hallo Joost. Hallo Mai. Goedenavond. Dag. Hi. Ja, hi. Dinsdag waren de midterms. Yes. Spannend. Ja, dat is... Maar wat is hier uitgekomen? Dat was spannend. Nou, dat is nog eigenlijk nog steeds een spannende strijd. De midterms, het is de grote tussentijdse verkiezingen eigenlijk, waarin het Huis van Afgevaardigden en de Senaat wordt gekozen. En ja, beide was het spannend, of is het eigenlijk nog steeds spannend, of dat naar de Republikeinen teruggaat of bij de Democraten blijft. En het is eigenlijk voor beide huizen, zoals dat hier heet, dus voor beide huizen waarvoor gekozen wordt, is dat nog een too close to call. Dus het lijkt erop dat het Huis van Afgevaardigden uiteindelijk wel naar de Republikeinen gaat en de Senaat, ik denk het uiteindelijk ook. Maar sommige stemmen moeten nog geteld worden. En er is in ieder geval 1 staat waarbij nieuwe verkiezingen zullen plaats moeten vinden, omdat het te dicht bij elkaar zat. En de wetgeving in die staat zorgt ervoor dat je dan opnieuw verkiezingen moet houden. Dus er komt er een soort tweede ronde. Dus dat is een spannende. Dat is eigenlijk wat het grote nieuws hier natuurlijk de afgelopen week hier geweest in Amerika. Wat er verwacht werd is dat er een grote rode, de Republikeinen noemden het een grote golf, een grote wave. En later werd zelfs van een tsunami gesproken, dat het een grote rode vloed werd over heel Amerika. Maar dat viel, als ik zo eerlijk ben, gelukkig mee. Of vind ik prettig dat dat niet gebeurd is. Mm. Het is al extreem genoeg tussen de Republikeinen en de Democraten. Dus dat werd wel heel erg scherp gezet. En dat is gelukkig meegevallen. Dus ik denk dat dat een goede uitkomst is. Maar Joost, heeft Joe Biden al gereageerd? Nou, die blijft. Die heeft zeker wel gereageerd. Die heeft nog niet de overwinning of zo uitgeroepen. Het valt mij natuurlijk wel. Als hij zowel het huis als het senaat moet laten gaan aan de Republikeinen, dan wordt het lastig om te regeren. Mm-hmm. Het enige is waar er dus voor gevreesd werd, is dat hij eigenlijk een grote nederlaag zou ondergaan. Maar dat viel dus uiteindelijk mee. Dus naar omstandigheden heeft hij het eigenlijk best goed gedaan. En dat is gisteren afgelopen eigenlijk voor hem. Wordt alles duidelijk? Nou, dus eigenlijk de nieuwe verkiezingen uit Georgia, die zullen plaatsvinden in december. Begin december, 6 december geloof ik. En daarna moet die stemmen weer geteld worden. Dus het zal dan ergens halverwege december zijn dat het echt duidelijk is. Wat misschien nog wel leuk is te noemen, is dat er werden ook governors voor de verschillende staten gekozen. En hier in New York heeft een vrouw gewonnen. De eerste vrouwelijke governor in New York. Dat is natuurlijk wel erg mooi dat zij als eerste vrouw hier gekozen wordt. Ze zat er al, want ze zat haar voorganger vervangen die vroegtijdig moest aftreden. Cuomo, die moest helaas aftreden. Of helaas, dat was had een vervelende oorzaak. Die had nogal wat aanklachten tegen zich gekregen, vooral van vrouwelijke collega's. Dus je moest het veld ruimen, zei dan maar stokje over. Alleen nu moet ze dus daadwerkelijk gekozen worden. En afgelopen week is ze daadwerkelijk gekozen. Dus het eerste gekozen vrouwelijke governor van New York. Dus dat is een mooie prestatie. Kijk, dankjewel. Joost Heimenberg vanuit New York. Ik spreek je zo. Ja, hartstikke goed. Tot zo. Tot zo. Dan vliegen we door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Hallo Mai. Marieke, goede avond. Ja, ook politiek nieuws vanuit Dominica. Wat is er aan de hand? Toevallig wel. Normaal gesproken zit een gekozen regering hier 5 jaar. We zijn nu 3 jaar na de laatste verkiezingen. En afgelopen week heeft de minister-president out of the blue gezegd van we gaan het parlement ontbinden en op 6 december komen de nieuwe verkiezingen. En het hele land is in shock. Ja, waarom doet hij dit? Ja, dat is een hele goede vraag. De echte reden heeft hij uiteraard niet verteld, denk ik. Op dit moment is hier een tweepartijenstelsel. En de huidige regering is al volgens mij ruim 20 jaar aan de macht. Op dit moment is de oppositiepartij heeft geen leider. Die leider is teruggetreden. En nu hebben ze gezegd dat ze niet aan de verkiezingen willen deelnemen. Dus ik weet niet eens of er verkiezingen wel gaan komen of dat legaal is. Als er maar 1 partij is. Maar het lijkt erop dat de huidige minister-president, maar dat is mijn persoonlijke mening, een soort hoe noem je dat? Alleenheerschappij wil van het eiland. En dat op deze manier een soort van probeert af te dwingen of zo. Ik weet het niet. Het stinkt enorm, vind maar ik zelf. Maar kan hij die regels zomaar in 1 keer aanpassen? Ik zou zeggen van niet. Maar wij weten dus met z'n allen niet wat hij in de tussentijd allemaal gedaan heeft, terwijl hij de afgelopen 3 jaar aan de macht was. Wij hebben hier ook nog een president. Dat is een soort ceremoniële functie. De beste man wordt volgend jaar 80. En het verhaal gaat dat de huidige minister-president graag president wil worden. Met macht. Dus niet lintjes doorknippen en algemene vergaderingen bijwonen, maar echt het land besturen. Dus of dat de achterliggende gedachte is, weet ik niet. En of hij daar al wetten op heeft aangepast, geen idee. Maar mensen vinden daar van alles van. En ik heb ook geen idee wat er nu gaat gebeuren. Of mensen wel of niet gaan stemmen. Het is heel bizar. En hoe wordt er eigenlijk vanuit het volk gereageerd hierop? Dominicanen zijn in het algemeen heel vocaal. Dus vooral op social media wordt er enorm veel. Dan worden ook allerlei grappen gemaakt natuurlijk. De mensen zijn heel creatief. Maar mensen zijn ook wel bezorgd. Het ene kamp is bezorgd van hoe moet dit? We hebben geen partijleider en kunnen we dan wel deelnemen? De andere zegt van kom gewoon bij onze partij en het is hier goed. Mensen zijn hier ook wel. Ik denk als de huidige regering aan de macht blijft, dan is het voor heel veel mensen fijn. Gebeurt dat niet? De huidige regering geeft heel veel geld aan mensen die om geld komen vragen. Dus die houden ze arm door dat te doen. En als de regering valt, ja, ik heb geen idee wat er dan gaat gebeuren. Het is een hele rare situatie. Ja, kan ik me voorstellen. Marieke, over 4,5 week moet men dus naar de stembussen. Ja. Wat denk je uiteindelijk dat de uitkomst gaat zijn? Ja, ik denk gewoon dat hij gaat winnen. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar de vorige keer heeft hij ook mensen het land ingebracht om voor hem te stemmen. En heeft hij 17 van de 21 kiesdistricten gewonnen. Dus echt, nou ja, met een landslide, om maar eens een klimaatterm te gebruiken. Ja, hoe hij het doet, weet ik niet. Maar hij heeft genoeg vriendjes en poppen waar die bestuurt. Ja, ik denk, vrees dat hij gaat winnen. Nou, deze case die stinkt. Je gaf het zelf al aan. Dankjewel, Marieke van Lasten vanuit de Dominica. En ik spreek je zo. Is goed. Tot zo. Tot slot vliegen we naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, miljoenen mensen in Australië zijn slachtoffer geworden van hackers. Welke gegevens zijn er allemaal gestolen? Nou, behoorlijk wat. Gegevens van alle werknemers. En ook details van 500.000 internationale studenten. Bijvoorbeeld ID-nummers, paspoortnummers, dat soort dingen. En dan zijn er ook nog honderden mensen die hun gegevens hebben gepubliceerd gekregen. Van medische procedures die ze hebben ondergaan. Dus medische procedures, dat houdt in? Bijvoorbeeld als ze een alcoholprobleem hadden, of ook honderden mensen die een abortus hebben gehad. En vaak zijn dit dan weer van internationale, bijvoorbeeld migranten, waardoor ze zeggen dat ze bijvoorbeeld dan niet terug naar huis kunnen, omdat dat hele gevoelige informatie is van in hun thuisland. En nou zijn deze hackers dus aan die data gekomen. Wat is er nu allemaal met deze data gebeurd? Nou ja, een deel is nog maar gepubliceerd, dus een deel hebben ze nog voor zichzelf gehouden. Maar goed, ja, de hackers zeggen dat ze blijven publiceren totdat het losgeld wordt betaald. En die deadline verliep dus deze week. En daarom worden er in kleine stukjes worden de informatie vrijgegeven. En om hoeveel geld gaat het eigenlijk? $15 miljoen. $15 miljoen vragen ze. Ja. En wat wordt er eigenlijk voor de rest vanuit de overheid hierop gehandeld? Ja, nou, de overheidsrichtlijn is dat eigenlijk losgeld nooit betaald moet worden. Omdat ze daar hun standpunt is, daarmee stimuleer je dit soort hackers. En de federale politie heeft aangegeven dat ze zeg maar terug gaan hacken. En dat ze net zo lang blijven geraven dat ze weten wie het hebben gedaan. En wie hebben het gedaan? Ja, er schijnt een Russische hacker achter te zitten, of een Russische groep, een hackersgroep. En ja, dat zorgt natuurlijk wel weer voor internationale frictie. Dus dat is niet hoopvol. Maar de burgers van Australië zijn eigenlijk een beetje nerveus, denk ik, op dit moment. Nou, het is niet de eerste keer dat gebeurt. Ze hebben eerder dit jaar ook al een grote hack gehad bij een telecommunicatiebedrijf Optus. Daar zat eenzelfde verhaal achter. Ook waarschijnlijk een internationale hack geweest. Maar het wendt niet, toch? Nou, dat hoop je niet, nee. Maar het is wel zorgwekkend, ja. Ja, zorgwekkend. Houd ons op de hoogte. Dankjewel, Mathilde Newman vanuit Australië. Ik spreek je zo. Is goed, groetjes. Dankjewel. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app. Met deze week aandacht voor Bluff. Afgelopen vrijdag brachten ze hun 30-jarige best album uit, genaamd We Doen Wat We Kunnen. Gevuld met oude klassiekers, maar ook nieuwe platen, zoals de nieuwe single Alles Beweegt, en die hoor je nu. Ik loop op het strand, waar eerst nog de zee was. Maar nu is het land, want alles blijft anders en alles beweegt. Ik kijk naar het zand, ik zie hoe het licht valt, bepaald door de stand van de zon en de maan. Alles beweegt. Alles beweegt, alles verandert. Wat zijn nu water en zand? Alles beweegt, alles verandert. Is het nog zee of al land? Is het nog zee of al land? Ik zie hoe mijn voetstap volloopt met water. Zometeen is er niets meer te zien. Alles blijft anders, alles beweegt. De tijd en de regen, de wind en de tij, ze braken alles waar ik om gaf, onder de handen al af. De tijd en de regen, de wind en de tij, ze braken alles. Zijn nu water en zand. Alles beweegt en alles verandert. Is het nog zee of al land? Alles beweegt, alles verandert. Wat zijn nu water en zand? Alles beweegt en alles verandert. Is het nog zee of al land? Hoe dan ook hebben we hier toch geen vat op. Het glijdt ons toch al. Meedraag over het jaren bestanden. De sfeer klinkt hier sterk, maar onmachtig. De leeuwen zweven loos en prachtig. Boven de mannen die sloegen het zand. Meedraag over het jaren bestanden. De sfeer klinkt hier sterk, maar onmachtig. Bluff met Alles Beweegt op NPO Radio 1. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Welke stad geven wij als eerste op in Nederland als het water stijgt? Fairbourn in Wales is het eerste Europese opgegeven kustdorp vanwege zeespiegelstijging. Alle basisvoorzieningen verdwijnen, bewoners krijgen geen compensatie en de huizenprijzen zijn met 40% gedaald. Nicolas Vul gaat in zijn nieuwe documentaire, De Klimaatverkenner, langs bij de inwoners van dit dorp. Can you still remember the first time you heard about dismantlement? 2014. And the council said that they were going to, what was the word they used? It's what you do with a business or a company or a factory, but not with a village. Right. Decommission. They would decommission. Decommission Fairbourn and take all the gas mains and electric and everything out and flood it. Yeah. They told us we'd even got to pay to demolish our own house, but with no compensation. So where would we go? What would we do? Live in a tent or a houseboat, yeah. If they're going to flood it? Because you've worked all your life for this and you want to leave it to your family or your kids are growing up and you can't, and all of a sudden, where's it gone? So your life's just gone. And like the house prices really dropped? Oh, 40%. 40%. And you couldn't get insurance, you couldn't get mortgages or anything. So it's a good place to buy at the moment. Okay. Well, are you interested? No, I'm not selling. You're not selling? Selling? No chance. No. I'm staying here till I pop my clogs. Maar wat voor invloed heeft de klimaatverandering op andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Australië, Dominica en New York City. En we beginnen ook in New York City, of de VS ook wel. Want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goede avond. Hi, Mai. Hi. Ja, jij woont in New York. Welke gevolgen van de klimaatverandering merk jij in de stad New York? Ja, het meest typisch is misschien wel dat de afgelopen weken kon je gewoon in je korte broek en je t-shirt hier rondlopen bijna halverwege november. 25 graden was het gemiddeld hier. De afgelopen dagen, dus het was echt gigantisch warm. Ja, nu kan dat natuurlijk ook wel een toevalstreffer zijn. Alleen de afgelopen de afgelopen jaren is het eigenlijk wel in, ja, tot aan diep in november nog behoorlijk heet. En echt ja, zomers warm. Dus dat is een gek gevoel. Ja, voor de rest zijn echt het aantal stormen zijn wel de afgelopen jaren toegenomen. De meest kenmerkende was 10 jaar geleden. Sandy, die heeft hier is een enorme storm geweest. En die heeft een groot deel van New York onder water gezet. Elektriciteit was weg van een groot deel van de stad. Veel mensen overleden. Echt een enorme impact. Dus dat zijn een beetje de grote gevolgen, omdat je hier zo direct aan de kust zit. En New York zit natuurlijk gewoon echt zo'n kustplaats eigenlijk. Dus als het stormt en er komen van die grote waterhozen, dan ben je heel erg kwetsbaar. Dus dat komt steeds vaker voor. Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan hoe dat de afgelopen jaren ontwikkelt. En dan zie je dus echt wel een toename van het aantal stormen. Je ziet ook in het voorjaar en in het najaar heftige regenval. Alles wordt extremer. Dus de rivieren treden dan wat meer buiten de oevers. En we zien de staat New York buiten de stad, zie je daar veel meer problemen van. Dus, ja. Worden de winterdagen dan ook extremer? Nou, dat is een goede vraag. De afgelopen jaren viel dat wel mee. De eerste jaar dat we hier kwamen was die extreem. De afgelopen jaren viel het wel mee. Maar het jaar waar we hier toen aankwamen, was het -20, -25. Mm. Dat was echt, vergelijking met Nederland was dat wel gelijk dat je dacht van wow, dit is heel, heel extreem. Nu is het verschil tussen de zomer hier en de winter is even los van de klimaatverandering überhaupt al wat extreem hoor. Dus het zijn grotere verschillen tussen de winter en de zomer hier qua temperatuur en qua sneeuwval en qua zonuren. Dus dat is niet helemaal te vergelijken met Nederland. Het ligt ook zuidelijker. Hè? Dus New York ligt op de hoogte van Madrid. Dat zullen veel mensen ook denk ik niet gelijk aanwijzen, maar het ligt al wat zuidelijker, zou ik maar zeggen. Dus niet te vergelijken met Nederland. En de rest van Amerika zie je het ook, ja. Want welke gebieden worden nu het meest hard geraakt? Ja, kijk, Amerika is zo groot, dus het heeft eigenlijk wel alles in zich. Het heeft koude gebieden, dus, hè, Alaska, waar dus echt daar wordt het geraakt doordat de sneeuw of de ijs smelt en gaat ook sneller smelten. Dus daar zie je dat ook ijsberen niet meer zichzelf kunnen voeden, omdat ze dat normaal via op ijs doen. Maar dat worden nu gewoon schotsen en die beesten die worden daar echt bedreigd. Je hebt in de binnenlanden, dus richting de grens van Mexico, heb je hele hete gebieden. Dus Nevada en Arizona, dat worden echt hele, daar zie je veel meer droogte ontstaan. Hè? Dus water wat daar ook steeds gaaster wordt, meren wat drinkwater moest voorzien. Die staan bijna droog. Toename van het aantal bosbranden. Dat zie je denk ik ook wel in Nederland altijd terugkomen in het nieuws vanuit Californië. Dus het aantal bosbranden neemt daar ook de afgelopen jaren extreem toe. En dan heb je dus ook de orkanen en een enorme windhoos in het zuidelijkste gedeelte van Amerika. Dus aan de Golf van Mexico, Florida. We hebben natuurlijk, wat is het nu, 4-5 weken geleden nog een enorme orkaan gehad die dwars over Florida raasde. Dus je ziet eigenlijk op alle weertypen, zowel droog als echt de kou in Alaska, zie je het effect. En tot aan koraal. Ja, ik hou zelf erg van duiken. En ik ben een keer op Hawaii geweest, wat natuurlijk ook onderdeel is van Amerika. Mm-hmm. En daar zie je echt gewoon grote koraalriffen, gewoon eigenlijk als een soort kerkhof erbij liggen. Gewoon opwarming van het water zorgt ervoor dat die tuinen eigenlijk onder water gewoon niet meer kunnen leven. En dat is best wel dramatisch. De eerste keer dat ik dook is denk ik 20 jaar geleden. En dat verschil tussen 20 jaar geleden en nu is echt, dat merk ik gewoon. Dat zie je, dat is echt extreem. Ja. Dus genoeg voorbeelden zou ik maar zeggen met zo'n groot land waar je dat ziet gebeuren. Ja, nou hadden we net een voorbeeld van een plek Fairborn in Wales. Naar een situatie gaat waarbij het waarschijnlijk onbewoonbaar gaat worden. Zijn er al plekken in de VS die onbewoonbaar zijn? Niet zozeer door de zee, als wel door die droogte waar ik het net over had. Zie je dat er in bepaalde gebieden, dus in die extreme droge gebieden in delen van Californië en Nevada, Arizona, New Mexico, echt die gigantisch hete staten. Ja, daar zijn gewoon gebieden waar dorpen gewoon leeglopen. Die mensen kunnen daar niet meer wonen. Watervoorzieningen raken op. Ik zag toevallig laatst een documentaire van een organisatie die maar met een soort vrachtwagen met water die dorpjes afgaat om water uit te delen. Mm. En dat die mensen gewoon drinkwater hebben. Dus sommige plekken leven nog wel mensen, maar die moeten dus echt op die manier geholpen worden. En andere kleine dorpjes en gebieden waar het gewoon te heet wordt, die worden gewoon verlaten en mensen trekken verder. Ja. Je gaf al wat voorbeelden van klimaatverandering, invloed daarvan. We weten allemaal natuurlijk hoe Trump over het klimaatakkoord dacht. Hoe kijkt de overheid daar nu naar? Ja, Trump was daar inderdaad niet heel erg mee bezig. Die ontkende het ook deels gewoon zelfs. Tenen krobbend. Biden heeft daar gelukkig wel verandering in gebracht. Niet alleen binnen het land, maar probeert ook die die interactie met andere landen en ook met Europa en de rest van de wereld daarin samen op te trekken. Dus dat is denk ik wel heel positief. Dus Biden doet er meer aan. Die heeft ook een jaar geleden nu een executive order uitgeroepen of uitgeschreven. Dat is eigenlijk echt een soort bevel, dat klinkt een beetje, maar het is een soort een besluit van de president. Mm-hmm. Om heel veel focus te leggen op op sustainability. Dus een federal sustainability plan. En dat is om de ontwikkeling in duurzaam, dus elektrisch rijden en zonnepanelen en isoleren van huizen en andere vormen van energieopwek echt te stimuleren. Niet alleen in ontwikkeling, maar ook in banen. Dat is dus ook dat je niet alleen maar geld geeft in het ontwikkelen, maar ook zorgt dat er banen worden gecreëerd in die industrie. Dus dat is heel positief. Dus daar zie je, stap voor stap zie je daar wel wat betere ontwikkelingen in ontstaan. En heeft de Amerikanen ook echt oren naar? Ja, ook dat verschilt een beetje per stad en per. Ik denk hier in bijvoorbeeld in New York zie je dat heel veel. In de staat Californië, die loopt eigenlijk altijd al vooruit. Dat was volgens mij ook wel een van de eerste plekken ter wereld waar ze heel veel aan duurzame ontwikkeling deden. Een van de eerste zonneparken, zonnepaneelparken en windmolenparken stond er ook. Dus die loopt eigenlijk altijd een beetje voorop. De gemiddelde Amerikaan, dat is natuurlijk een beetje lastig uit te leggen, omdat de meeste Amerikanen rijden in grote, verslindende SUV's. Dus ik zou zeggen dat de gemiddelde Amerikaan er heel erg mee bezig is. Je ziet het wel meer hoor. Je ziet het ook bijvoorbeeld ook in de staat New York, waar ik dan zelf woon. Zie je ook veel meer focus op het vergroenen van je energie en het isoleren van je huis, subsidies voor zonnepanelen. Je ziet veel meer focus op elektrische fietsen bijvoorbeeld. En e-bikes en scooters. E-bikes en scooters. En dus minder focus op de auto. En er is ook, dat is misschien nog wel leuk om te zeggen, er is de F-150, dat is van Ford, van een grote pick-up truck. Dat is al 20 jaar de best verkochte auto in Amerika. Dus dat is zo'n klassieke pick-up truck van Ford. Die heeft sinds een jaar nu ook een elektrische uitvoering. Dus, en die schijnt erg populair te zijn. Dus dan hebben Amerikanen alsnog hun SUV, maar dan wel elektrisch. Dus dat zou een beetje helpen. Ja, het gaat hier stap voor stap. Maar er wordt zeker veel meer aan gedaan. En dat is, denk ik, hartstikke goed. Ja. Goed om te horen. Dankjewel, Joost Heimenberg vanuit New York. En nog een prettige avond. Helemaal goed. Hetzelfde. Goeienacht. Mooie uitzending. Tot snel, hè. Doeg. Oké, hoi, hoi. We vliegen door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, goedenavond. Hi, Mai. Ja, op wat voor manier zijn de klimaatveranderingen duidelijk bij jou in Dominica? Heel recentelijk, echt vorige week. Orkaanseizoen duurt van 1 juni tot 30 november. Maar eigenlijk gebeurt er in de maand november, voor zover ik weet, weinig. Maar afgelopen weekend kwam er uit het niets een enorme lading regen. Echt, volgens mij heeft het op sommige delen van het eiland 24 uur aan een stuk geregend. En daardoor zijn er enorme modderstromen gekomen, stukken van een berg afgevallen. Een brug is verwoest door al het water naar beneden komen. En er is zelfs iemand overleden. Jeetje. Doordat een modderstroom zijn huis omver... De fundering ondermijnde, zo noem je dat, denk ik. En het huis in elkaar klapte en hij lag daaronder en is helaas overleden. En het lijkt echt alsof dat te maken heeft met de opwarming van de Atlantische Oceaan. Waardoor er enorme buien ontstaan en die dan vervolgens... ergens boven land alles uitstorten. Mm-hmm. Voor zover ik weet is dit nog nooit zo laat in het seizoen gebeurd. Maar ja, het is wel duidelijk een teken dat het klimaat aan het veranderen is, helaas. Ja, want jij bent nu zo'n 6 jaar op Dominica. Merk je ook echt veel verschil met toen en nu? Voor mijn gevoel wordt het ook gewoon warmer. Of blijft het langer warm. Richting kerst is hier, dat noemen ze hier ook winter... Dan is het 's nachts soms 19, 20 graden. Terwijl het normaal 28, 29 graden is. Maar ik vind het nu echt dat ik soms denk van... ik vind het nog steeds bloedheet. Dus, en een vriend van mij is naast dat hij zijn gewone baan ook visser. En die gaat dan meestal 's nachts met een bootje de Caribische Zee op. En hij zei tegen mij 10, 15 jaar geleden... kon je gewoon vissen in je boot doen en aan land... en ze dan schoonmaken en op ijs leggen. Maar nu moet je echt een koeler meenemen met ijs... want anders is je vis al bedorven voordat je aan land komt... omdat de temperatuur gewoon veel warmer is dan 10, 15 jaar geleden. En begreep ik ook dat het ook niet zo goed gaat met de koraal. Nee, ik hoorde toevallig net ook over... dat klopt. Dominica is een duikersparadijs. Mm-hmm. Dat is ontzettend, zowel aan de Caribische Zee als aan de Atlantische Oceaan. Maar de Caribische Zee met name is... als er maar een halve graad of 1 graad het zeewater warm wordt... dan heeft dat meteen enorm effect op het koraal. Mm-hmm. En ik duik zelf niet, maar wat ik gehoord heb, is het koraal ook echt ziek. En dan zie je ook hele stukken die helemaal doodgaan. En proberen ze wel ergens anders in een soort kwekerij... weer stukken koraal op te kweken om te zorgen dat het toch blijft. Maar het is wel een beetje het gevoel alsof je vecht tegen de bierkaai. Mm-hmm. En je zei al dat jullie ook last hebben van de hitte. Het regent namelijk ook heel veel bij jullie. Kan de grond dat allemaal wel aan? Hitte en veel regen? Nee, dat is het... Dat is het probleem. We hebben hier mudslides niet omdat er ontbossing is... maar omdat de grond of te droog is... en het al het water niet snel genoeg kan opnemen. Of omdat de grond te nat is en het dan gewoon gaat glijden. In 2015 hadden we tropische storm Erika. Daar was geen wind. En daar is in 1 nacht tijd net zoveel regen gevallen... als anders in 1 maand, geloof ik. En een heel dorp is weggevaagd. Dat was midden in de nacht, dus mensen lagen te slapen. En het hele dorp is van de berg naar beneden gevaagd. En er zijn echt best wel een aantal mensen overleden. En ik las nu vanavond net dat in die 2 dorpjes... die door al die mudslides nu zijn getroffen... de regering ook kijkt of ze die mensen naar een andere, veiligere plek kan brengen nu. Want het blijft maar regenen. Dus voorlopig is er ook nog geen kans dat het allemaal heel snel hersteld wordt, helaas. En heeft het trouwens ook verder invloed op jullie voedsel- en drinkwatervoorzieningen? Drinkwater op zich niet. Dominica is heel bergachtig, dus we hebben best veel regen. En die regen wordt allemaal opgevangen in het zoetwatermeer. En dat zorgt voor ons drinkwater. Dus tot op heden hebben we daar geen problemen mee. Maar de overheid heeft na de orkaan van 2017 wel heel veel mensen gevraagd... van ga in je eigen achtertuin ook groenten kweken... zodat je je eigen familie van groenten kunt voorzien. En zij proberen zoveel mogelijk te stimuleren... dat er geen pesticiden meer gebruikt worden. Dus dat alles wat verbouwd wordt... ook echt vrij is van allerlei chemicaliën en zo. Ja. Ja. Hey, en wat voor invloed heeft de gevolgen van de klimaatverandering... verder op de bewoners van Dominica? Ik kan me voorstellen dat mensen daar soms wel moedeloos van worden. Dat je net alles weer, zeg maar, up and running hebt. En dat er dan weer iets komt. Yeah. Mensen zijn hier op zich wel veerkrachtig. Wonen al veel langer op het eiland natuurlijk dan ik. Dus hebben al heel veel dingen meegemaakt. Maar als het steeds korter op elkaar komt... dan krijg je bijna geen tijd om weer op te bouwen... voordat de volgende ramp komt. En dat hoeft dus niet eens een orkaan te zijn. Dat kan ook gewoon een enorme stortvloed aan regen zijn. Waardoor er... Kijk, orkanen hebben we afkloppen al 5 jaar niet gehad. 2017 was de laatste. Maar ook dat is... Ja, niemand weet wanneer. Ik denk dat het voor sommige mensen best lastig is. Tegelijkertijd is het een heel arme bevolking. Dus mensen zullen ook niet zo snel ergens anders naartoe gaan. Mm. Puur omdat ze daar de middelen niet voor hebben. Ja, en hoe is het voor jou, Marieke, om daar dan te wonen en met dit soort klimaatverandering en gevolgen te moeten dealen? Nou, gek genoeg, toen ik hier naartoe emigreerde, heb ik daar totaal niet over nagedacht. Pas toen de orkaan in 2017 kwam, dacht ik, oh verdorie, ja, oh ja, dat lag in orkaangebied. Nou, orkaan ben ik op zich niet zo bang voor. Het huis waar ik nu woon staat er al 55 jaar. Dus dat zal ook voorlopig wel blijven staan. Ja, ik vind het niet beangstigend, maar denk wel soms van... Oké, stel je voor dat het mij overkomt, hè, dat hier een overstroming is. En dat, hoe zou ik daar dan mee omgaan? En ik heb geen idee. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt dat het zo dicht bij mij aan huis was. Dus... Ja, je staat er wel bij stil en je zorgt wel dat je goed voorbereid bent voor zover dat mogelijk is. En als het straks eind november is, ben ik weer even blij, want dan hebben we 6 maanden relatieve rust qua weer. Maar ja, ook dat, er is sprake van dat het orkaanseizoen gaat worden uitgebreid van half mei tot eind november. Dus niet 1 juni, maar half mei. Dus ik denk over een aantal jaar is het misschien wel het hele jaar mogelijk. Ik weet het niet. Het is bizar om te zien hoe snel dingen veranderen. Ja. Dankjewel, Marieke van Asten vanuit Dominica. Fijne uitzending nog, Mai. Tot snel. Ja, Taylor Swift was al de koningin van popmuziek, maar nu is ze letterlijk alleenheerser. Aan de top. Deze week bezet ze de eerste 10 plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de VS, met op nummer 1 Anti-Hero. En die hoor je dus nu bij ons. I end up in crisis. It's me, I'm the problem, it's me, hi. everybody agrees, everybody agrees. It's me. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We hebben het nog steeds over klimaatverandering en het onderwerp sluiten we af in Australië, want daar woont Mathilde Newman. Hallo Mathilde. Hoi hoi. Goedemorgen. Ja, Australië staat bekend om de prachtige natuur en de verschillende plant- en diersoorten. Maar volgens mij heeft de klimaatverandering daar een grote rol in gespeeld. Hoe merk jij dat de natuur verandert daar? Ja, ik merk wel dat de zomers bijvoorbeeld aan het veranderen zijn. Dat ze over het algemeen natter zijn dan voorheen. Mm. Ja, en we hebben dit jaar ook al voor de derde keer op rij een El Nina-systeem. Of een La Nina heet het volgens mij. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk gewoon dat het de zomer veel natter is. Dus dat er veel meer regen voorspeld wordt voor de zomer. En dat merk ik nu al wel in de lente weer, dat het niet... Normaal gesproken is de lente over het algemeen heel droog. En de winter eigenlijk ook wel. Maar nu, waar je voorheen eigenlijk wel vanuit kon... dat je bijvoorbeeld als je feestje organiseert en het is buiten... dan is het droog. Nou, dat kan echt niet meer. Dan moet je echt wel de weersvoorstelling in de gaten houden... of het niet gaat regenen. Ja. Er zijn ook veel natuurrampen geweest... door middel van klimaatverandering in Australië. Wat voor rampen hebben we het dan over? Ja, overstromingen hebben we de laatste jaren echt wel gehad. En dat is een directe gevolg van dat weersysteem van die Nina. Dat je gewoon hele grote hoeveelheden regen krijgt in relatief korte termijn. En ja, Australië is er eigenlijk niet zo erg op ingespeeld. Die is niet zo erg berekend op hele grote hoeveelheden water. Daardoor krijg je dus dat er hele grote gebieden onder water staan. Nu verwachten ze voor de derde keer op rij grote overstromingen. Ja, een grote impact denk ik ook voor Australië. Ja, het is wel heel triest voor de mensen. Ja, want die typen uit dat ze nu voor de derde keer op rij dit jaar hun huizen droog moeten vegen aan het einde van het seizoen. En ja, dat zijn echt wel grote aantallen. Het zijn honderden mensen die dan onder water staan. En dorpen die tot aan het dak onder water staan. Dat heeft natuurlijk een impact. Ja, 4 jaar geleden hadden we ook de bosbranden. Dus ja, sommige mensen die gaan van het een naar het andere, joh. Die zitten het ene jaar zoals boeren. En het ene jaar zitten ze moeten kampen met heftige branden in de buurt. En het volgende jaar zitten ze staan onder water. Ja. Zijn er ook bepaalde gebieden die vaker hiermee te maken hebben? Ja, het zijn toch echt wel bepaalde gebieden. Ja. Wat ik zei, Australië is niet echt berekend op grote hoeveelheden water. Bosbranden eventueel nog wel, daar rekenen ze toch wel wat vaker op. Maar ja, als we er niet op berekend zijn, dan krijg je dus dat er huizen gebouwd worden in gebieden waarvan wel een indicatie is dat die op een gegeven moment een keertje met een overstroming te maken kunnen krijgen uit de waarde waarop gebouwd wordt. Ja, voorheen konden ze dat risico eigenlijk wel nemen, want het gebeurde zo zelden. Weet je, dan hadden we het over een eens in de 100 jaar weersysteem wat dan toevallig een keertje langskomt. Ja, nu komen ze toch zo regelmatig langs dat de huizen die niet op uit waren staan, te vaak onder water staan. Ja. Dus dat is heel triest voor de mensen die daar mee in aanraking komen. Ja. En dat zijn voornamelijk, denk ik, dorpen en juist niet de steden. Nee, ja, nou wel. Brisbane heeft ook al 2 keer onder water gestaan de laatste 20 jaar. Mm. Dus het zijn ook echt wel de grote steden. En afgelopen jaar, eerder dit jaar, was een paar weken geleden, 3 maanden geleden of zo, stond Hobart in Tasmania onder water. Althans, niet helemaal, maar een deel ervan. Ja. Dat is echt. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord, dat Hobart onder water stond. Dan staat Australië ook bekend om alle bijzondere dieren. Zijn er dieren verloren gegaan aan de klimaatverandering? Ja, dat is dan onvoorkomelijk, denk ik. En ze zeggen dat een deel van de. Dat 9% van de koala. Het woongebied van de koala's. Toen in die bushfires, dus in de branden. Van 2019, 2020. Vreselijk, die beelden. Veel foto's die inderdaad wereldwijd langsgingen. Ja, nou goed, ook dingen als Great Barrier Reef, waar dan bleaching voorkomt. Dat wordt er niet beter op. Ja. Hoe zit het trouwens met bepaalde plantsoorten? Ja, ook daarvan, wat ik vandaag tegenkwam, is dat ze voorspellen dat er 45% van de zeldzame plantsoorten, zeg maar, waar die voorkomen, gebieden, dat die bedreigd worden in de toekomst. Dus dan hebben we het al over nog een jaar of 30, 40, 50 waarop ze dat uittrekken, aan voorspelling. Maar goed, dat is natuurlijk bijna de helft van Australië, waar gewoon hele unieke plantsoorten groeien. En dat staat wel onder bedreiging. Ja. Wel triest. En in Wilsen hadden we het bijvoorbeeld, we hadden een voorbeeld van een fragment, waarbij dus al dorpen worden opgegeven door de Europese Unie. Zijn er ook plekken in Australië die nagenoeg onbewoonbaar worden door de klimaatverandering? Ja, in zekere zin kun je natuurlijk afvragen of die plekken die nu al voor de derde keer op jaar op rij overstroomd raken, of dat eigenlijk nog geschikte plekken zijn om te wonen. Ja, dat is natuurlijk wel een. Dat kun je je gaan afvragen. En ik las ook wel dat bijvoorbeeld het gebied van de Gold Coast, waar ik zelf woon, dat ligt echt direct aan zee. Mm-hmm. Nou, een heel groot gedeelte van Australië woongebieden liggen direct aan zee, omdat er veel kust is bewoond. Ja, daarvan denken ze toch wel dat dat uiteindelijk onder water komt te staan. Ja, uiteindelijk, wat is het over de lange termijn? Yeah. Maar inmiddels zijn er bijvoorbeeld wel verzekeringsmaatschappijen mee bezig, dat op het moment dat je huis wil verzekeren, dat ze daar nu al wel naar kijken van, hé, waar staat je huis? En ja, staat dat er in de toekomst nog? Hè? Wat is de kans dat een weergerelateerd evenement jouw huis onder water komt te staan, of door een brand komt bedreigd wordt? En dat er plekken toch moeilijker verzekerbaar zijn. Dus dat je met je koop van je huis ook daar rekening mee moet houden of je huis kunt verzekeren op dat gebied. Ja. En, maar dan hebben ze het wel over lange termijn, of 50 tot 100 jaar, zeg maar. Dus dan hebben ze het niet over morgen of over 5 jaar. Maar toch, ja, het maakt er wel uit met op het moment dat je een huis wil kopen. Ja. Maak jij je zorgen? Niet direct waar ik woon. Ik woon relatief hoog. Dus niet direct, maar ja, het grotere beeld, zeg maar, als het gaat om waar we heen gaan met de wereld, ja, uiteraard. Daar kun je daar niet zonder zorgen over maken, toch? Ja, ja, je noemde genoeg voorbeelden om inderdaad je echt zorgen om te maken en ook actie te ondernemen. Is de Australische overheid bezig? Is die hiermee bezig? Nou, ze krijgen nogal wat kritiek internationaal dat ze te weinig gaan doen. Zeker de vorige premier, Scott Morrison, die lag nogal eens onder vuur. Van internationale leiders die zeggen van, ja, jullie als Australische overheid kijken toch een beetje weg. Dat komt omdat wij een hele grote industrie hebben op het gebied van fossiele brandstoffen. Dus we exporteren heel veel. We zijn het derde land internationaal wat het grootste derde land, zeg maar, op rij, wat fossiele brandstoffen exporteert. Dus we komen achter Rusland en Saudi-Arabië. Dus dat is natuurlijk een beetje een discutabele positie. Maar goed, het zorgt ook voor heel veel banen en werkgelegenheid. Dus premiers van het land die kijken vaak toch een beetje weg en roepen heel hard dat bedrijven dan maar de emissies moeten gaan terugbrengen. Ja, je kunt je toch afvragen of dat een beetje schijnheilig is. Ja. Er is wel veel over te doen nu die klimaattop natuurlijk begonnen is. Maar merk je zelf dat er ook echt stappen worden ondernomen? Zichtbare stappen? Weinig. Nee, heel weinig. Ik vind dat er veel meer gedaan zou kunnen worden. Met name om op het gebied van fossiele brandstoffen. Want we hebben ja, ook heel veel andere mogelijkheden. Zoals we zitten hier elke dag in de zon. Nou ja, zaten. Ja. Over het algemeen, ja, toch meer zon dan gemiddeld. En we hebben ook hoogtes waar en natuurgebieden waar bijvoorbeeld watervallen, waar je eventueel iets mee zou kunnen. Dus er zijn echt wel natuurmogelijkheden, dus groenere mogelijkheden. Waar misschien meer naar gezocht zou kunnen worden, of meer oplossingen naar waar oplossingen ingezocht zouden kunnen worden. Ja. En ik denk dat de Australische overheid daar misschien te weinig in doet, omdat er te veel geld mee gemoeid is met die fossiele brandstoffen. Meer actie dus vanuit de Australische overheid. Dankjewel, Mathilde Newman vanuit Australië. En hopelijk tot snel. Ja, graag gedaan. Fijne dag nog daar. Nieuw. Doeg. Hallo, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey Mai, Barbara uit Zweden hier. Tja, het nieuws afgelopen week is eigenlijk niet zoveel anders dan in Nederland. Ook wij hebben een Chinees politiebureau ontdekt. En ja, de kosten houdt de gemoederen bezig. Er zijn wel wat plannen die in aantocht zijn. Een van de dingen die geregeld gaat worden is een tijdelijke korting op de brandstofprijzen, dus op de accijnzen. En daarnaast de energieprijzen. Daar wordt een subsidie voor gegeven. En dan is het een beetje anders dan in Nederland. Want je moet je voorstellen, Zweden is een heel lang en groot land. Als je zeg maar vanaf Denemarken naar het puntje van Sicilië zou rijden, dat is hoe lang Zweden is. En van oost naar west, dat is een uurtje of 6. En dan te bedenken, in Nederland, wat was het nou? Bijna 18 miljoen mensen. Hier nog niet eens 11. Dus als je de ruimte wil, kom hier naartoe. Maar het land is onderverdeeld in verschillende energieregio's. Dus als jij bijvoorbeeld in het noorden woont, betaal jij minder voor energie dan dat je in het zuiden woont. Want in het zuiden heb je minder energie nodig. Maar ja, als je dan meer betaalt, ja, dan loopt het nu wel meer ook in de kosten. Dus ze gaan nu per regio, dus voornamelijk voor de duurdere regio's, gaan ze een subsidie invoeren. En dan het nieuws wat de mensen hier in Stockholm, waar ik woon, nogal een beetje bezighoudt. Ja, dat is echt ook weer... Ja, je hebt hier Skansen. En Skansen is de Zweedse variant van het openluchtmuseum. Een van de eerste openluchtmuseums ter wereld, overigens. En daar was een aquarium met een territorium. En daar was een, althans daar is, een koningscobra. En die heet Servaas. Maar die was ontsnapt vorige week. En ze waren hem kwijt. Dus sindsdien is die omgedoopt, die slang. Heeft nu een nieuwe bijnaam, Houdini. En wat was het nou? Gisteren hebben ze hem gevonden. Hebben ze zo'n camera van de douane. Hebben ze de muren van het aquarium mee bekeken. En hij zit dus zeg maar in een spouwmuur. En ze hadden hem bijna vandaag. Maar ze hebben hem nog niet. Dus de tocht voor Servaas, a.k.a. Houdini, gaat nog eventjes even door. Houdt het nog even spannend hier in Stockholm. Oké, nou tot zover het nieuws hier in Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en ik zou zeggen, heydo! Hey Mai, Joost hier in Dubai. Bij ons in het nieuws speelt deze week het WK in Qatar vrij veel. Dat begint natuurlijk de volgende maand. Misschien een beetje vreemd. Qatar is niet hetzelfde land als de Verenigde Arabische Emiraten. Maar toch zal het waarschijnlijk een grote rol hier spelen. Qatar heeft namelijk niet zoveel hotelcapaciteit. Niet voldoende om alle supporters te kunnen huisvesten. En waar Dubai op hoopt, is dat die supporters dan in Dubai verblijven. Omdat hier een enorme hotelcapaciteit vanwege toerisme is. En dat de supporters dan op de dag van de wedstrijd met een shuttlevlucht heen en weer gaan. Het is een korte vlucht, ongeveer 3 kwartier maximaal. In Europa en in Nederland zou er waarschijnlijk forse kritiek op komen te staan vanwege het milieu. Maar ja, hier wordt toch meer gedacht aan hoeveel men eraan kan verdienen. Afgezien van het WK en in de omliggende landen is ook Bahrein in het nieuws. De paus komt daar namelijk volgende week naartoe. Vrij bijzonder. De paus is natuurlijk nog niet veel in het Midden-Oosten geweest. En zeker niet in de Golfstaten. Een aantal jaar geleden kwam hij hier in Abu Dhabi, het emiraat naast Dubai. Wat best een bijzondere gebeurtenis was, wat echt tienduizenden mensen aantrok. En hier in Bahrein zal ook datzelfde waarschijnlijk plaatsvinden. En mensen uit eigenlijk alle golfstaten, katholieken uit alle golfstaten, trekken daar ook naartoe. Dus ook mensen hier uit de Emiraten zullen daarheen gaan voor het bezoek van de paus. Dat is ook vrij bijzonder. Dat was het nieuws hier in de regio. En fijne uitzending. Hallo Mai, dit is Martin Adema vanuit Brunei Darussalam. Een klein land gelegen op het grote eiland Borneo in Zuidoost-Azië. De bijdrage in dit programma vanuit hier gaat dit keer over 2 bijzondere of mysterieuze vondsten die de afgelopen tijd op Borneo zijn gedaan. De eerste vondst betreft een aantal mysterieuze brokstukken die in verschillende delen op Borneo zijn gevonden. Zowel aan de Indonesische kant als aan de Maleisische kant. En zelfs tot aan de Filipijnen. De vraag rijst natuurlijk wat dit geweest kan zijn. En sommige experts zijn het er eigenlijk wel over eens. Dit zijn brokstukken van een raket die de herintrede heeft gemaakt op aarde en in de atmosfeer uiteen is gebroken. Ze wisten zelfs te vertellen dat dit waarschijnlijk ging om de Chinese Long March 5B-raket. De booster van die raket is over de zomer gebruikt om een deel van een ruimtestation in een baan om de aarde te brengen. Daarna gaat zo'n raket meestal de Stille Oceaan in. Maar in dit geval is er een soort gecontroleerde herintrede gedaan in de atmosfeer, waarbij gedurende een week het object hoogte verliest en uiteindelijk op een soort willekeurige locatie uiteenvalt. En dat bleek dus Borneo te zijn. Voor zover bekend is er niemand bij gewond geraakt. Gelukkig. En dan gaan we naar de tweede vondst van een heel andere orde. Dit gaat om een ontdekking van een skelet in een grot op het Indonesische gedeelte van Borneo. Met een bijzonderheid. Het skelet is ongeveer 31.000 jaar oud. En onderzoekers kwamen erachter dat de linkervoet en het lagere gedeelte van het linkerbeen misten. Dit was geen toeval. Sterker nog, het bleek het gevolg van een bewuste amputatie. Het deel van het been dat er nog zat, had een schuine en heel netjes geheelde snee. En er waren ook geen indicaties van infecties of breuk. Wat je wel kon verwachten als er een ongeluk of aanval van een wild dier was. Tot het moment van deze vondst dacht men dat de oudste medische amputatie iets van 7000 jaar geleden was gebeurd. Maar dit is dus nog veel eerder. De jagers-verzamelaars die op Borneo leefden in die tijd hadden dus best wel gespecialiseerde medische kennis van anatomie en het behandelen van wonden. Dit verandert het begrip van de ontwikkeling van de medische kennis dus behoorlijk. Ook zal er hoogstwaarschijnlijk intensieve verzorging geweest moeten zijn na de operatie met het schoonmaken en desinfecteren van de wond. En dat toont weer aan dat de gemeenschap dus ook echt voor elkaar zorgde. De onderzoekers denken dat de persoon daarna nog 6 tot 9 jaar heeft geleefd. Een spectaculaire ontdekking dus. En wie weet wat er nog meer ontdekt gaat worden. Tot zover deze bijdrage. Ik wens de luisteraars een goede nacht toe. En zoals we hier zeggen, slamet malam, terima kasih, jumpa lagi. Menta. Vent, jag kan starta. Pick up the pace for varta. Med DJ Attilag i lomma. Och han sa han var striker, han bomma. Min bitch ligner på Frida Kahlo. Hon sitter uppe med piano. Rapstar pene klä för Agamo. Kom in, vill du ha no? Vill du ha no? Flow fucking clean som no salo. Flow fucking tight som no tight. Så han har champagne men rörer den ej. Det är grejt. Okej, okay. Spiser ost, dricker vin, kun Frida Kahlo och mig. Ost, vin, blir i bin, kun Frida Kahlo och mig. Tio buketter, elva rätter, living life, kun Frida Kahlo och mig. Dop, kun Spedicis hus, kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter, bygg nå syk till Frida Kahlo och mig. Check stilen. Ha respekt för stilen. En följer sig själv små men inte finner mobilen. Jag sverger Frida Kahlo som Bonnie den bilen. Mal bilder eller ta bilder. Vem vill du vara? Vi omsätter miljoner men fuck nu kronor. Vi gör det för respekt och ära. Vad med dig bror? Jag tog ett kunst, det är helt dig bror. I en luxusbil, den är lejd bror. Honna på ratten med en guldbelagt psycho. Vad med dig bror, hej bror. Tråkig beef är helt dig bror. Mig och Frida living life ett jailo. Fuck hur du ser det för de vet var jag bor. Ost, vin, blir i bin. Kun Frida Kahlo och mig. Tio buketter, elva rätter, living life. Kun Frida Kahlo och mig. Då kun Spedicis hus. Kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter, bygg nå syk till Frida Kahlo och mig. Noorse rapper Marstein met Frida Kahlo. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Ja, zo het tweede uur van de wereld van Bien en Farah. En je kan dus ook nog appen naar de NPO Radio 1-app. Dat vind ik hartstikke gezellig. Zo heeft ook Mike gereageerd. Hi, ik luister vanuit mijn warme, droge bedje. Heerlijk. Vanuit Oosthuizen en heb vanavond het vierluik gekeken op de NPO. Na ons de zonvloed. Over de stijging van de zeespiegel van Kadir van Lohuizen. Een aanrader, al stemt het niet altijd even vrolijk. Wordt vervolgd bij jullie. Ben benieuwd. Groetjes Mikael. En Edwin ook. Vanuit New York. Ik ben hier nog na de marathon van vorige week. Leuk. Ja, zo het tweede uur dus. Eerst het NOS Journaal. Tot zo. De wereld van Bien en Farah. NPO Radio 1. Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het oosten van Spanje heeft noodweer de afgelopen dagen geleid tot schade en overlast. In de buurt van de stad Zaragoza kwam een jongen van 17 jaar om het leven... toen er bij een voetbalveld een boom op hem viel. In de regio van Valencia waren overstromingen door hevige regenval. Straten, garages en kelders liepen onder. Meerdere mensen werden door de brandweer uit hun dobberende auto gered. De militaire leiders van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens over het toelaten van humanitaire hulp. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over hulp voor burgers, beveiliging voor hulpverleners en over de oprichting van een commissie die de ontwapening van de rebellen in goede banen moet leiden. Een Iraanse man die al sinds 1988 op de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woonde, is overleden. Mehran Karimi Nasseri kampeerde er toen hij een tijd kwam vast te zitten zonder papieren en Frankrijk niet in mocht. Toen hij uiteindelijk wel een verblijfsvergunning kreeg, keerde hij toch terug naar het vliegveld en hij woonde er als het ware, met hulp van sympathisanten. Het verhaal werd wereldberoemd door de film The Terminal van Steven Spielberg met Tom Hanks in de hoofdrol. In de Eredivisie heeft koploper PSV de topper tegen AZ verloren. Het werd in Eindhoven 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van Pavlidis. Eerder op de avond liet ook Ajax punten liggen. De Amsterdammers kwamen tegen Emmen niet verder dan 3-3. Het is het laatste weekend voor de winterstop, die nu extra lang duurt vanwege het WK in Qatar. Feyenoord speelt komende dag tegen Excelsior en zal deze winterstop ingaan als koploper als het minstens 1 punt haalt. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 4. Overdag vooral in de middag zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En op de Wadden wordt het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van Bien en Farah. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van Bien en Farah. En vandaag is het Vriendelijkheidsdag. Een mooi moment om te kijken hoe vriendelijk ze zijn in Canada, Italië en Ecuador. Dat hoor je allemaal straks. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Wouter weten te luisteren vanuit Middelburg, Willem vanuit Hanoi en Christel luistert vanaf de Bahama's. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het tweede uur aan je voor. En we vliegen eerst naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Hallo Rebecca. Hallo. Ja, Rebecca, in Ecuador wordt er op dit moment weer geprotesteerd. Wat is er precies aan de hand? Ja, de brug, of eigenlijk de doorgang tussen Colombia en Ecuador, die wordt geblokkeerd door de vrachtwagenchauffeurs. Oh. Want er is dus één brug waar eigenlijk een van de belangrijkste overgangen tussen Ecuador en Colombia, die heet de Rumichaca. Die is geblokkeerd omdat de transporteurs niet willen dat de grens weer open gaat. Voor de pandemie konden Ecuadoriaanse vrachtwagens gewoon in Colombia rijden en vice versa. Dus Colombiaanse vrachtwagens die konden in Ecuador rijden. Maar sinds de pandemie is het gesloten geweest. Dus bijvoorbeeld een trailer die moet worden overgeladen. Een Ecuadoriaanse trailer die moet worden overgeladen bij de grens op een Colombiaanse vrachtwagen als die in Colombia verder moet gaan. En vice versa. En dat heeft heel veel werk opgeleverd. Zowel voor de Colombianen als voor de Ecuadorianen. Maar er is de Comunidad Andina de Naciones. Dus dat is eigenlijk, dat heet de CAN. Dat is een groep van Peru, Bolivia, Ecuador en Colombia. En die willen eigenlijk dat de grens weer open gaat. zodat je vrije handel hebt tussen al vier die landen. Mm-hmm. Maar de transporteurs die zijn hier nogal sterk. Dus als ze het ergens niet mee eens zijn, dan gooien ze gewoon de kont tegen de krip. En dan kan je er niet meer door. Maar dit is dus niet de eerste keer dat dit dus gebeurt in Ecuador. Dat in ieder geval wordt geprotesteerd hierom. Want in mei lag het leven zelfs 15 dagen helemaal stil, toch? Ja, begin dit jaar, of zeg maar vlak voor de zomer, hebben we hier een paro gehad. Dus dat gebeurt helaas wel vaker. Dat is als er dus de regering die wil iets doorvoeren en het volk is het er niet mee eens. Dan wordt alles hier gewoon stilgelegd. Dus in plaats van dat je met elkaar gaat praten, wordt gewoon hier wordt alles geblokkeerd. Kun je nergens meer naartoe. En dan is het wachten totdat er weer onderhandelingen zijn met de regering. En dan gaat alles weer open. Maar hebben die protesten dan überhaupt wel zin? Want luistert de overheid dan wel eigenlijk naar de burgers? Ja, ik denk te laat. Ik denk dat ze wat eerder zouden moeten luisteren naar de burgers. Omdat ze dan deze protesten zouden kunnen voorkomen en al de economische schade die het met zich meebrengt. Dus het zou veel beter zijn om gewoon in gesprek te blijven met alle verschillende belangenverenigingen binnen het land, voordat je dit allemaal uit hand laat lopen. Ja. Hoe zijn deze protesten voor jou? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld met dit protest tussen Colombia en Ecuador heb ik niet zo heel veel problemen. Maar ik heb een reisbureau, dus als er zo'n paro is, en dat is dus vaak over het hele land, dan hebben we wel een groot probleem, ja. Want dan blijven er bijvoorbeeld reizigers zitten op een bepaalde plek in het land en dan komen ze niet meer weg. Dus heb je wel wat stressvolle momenten, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ik hoop dat het probleem snel wordt opgelost, Rebecca. Dankjewel, hoop ik ook. Ik spreek je zo weer. Super. Tot zo. We vliegen door naar Canada, want daar woont Bas Spruusje. Hallo Bas. Goedemiddag, Mai. Ja, goedemiddag voor jou inderdaad. Een tijdje geleden waren er in Canada flinke protesten. Kun je ons weer even meenemen naar dat moment? Ja hoor, ook hier hadden we lastige protesterende vrachtwagenchauffeurs. In januari en februari hebben honderden vrachtwagenchauffeurs met grote vrachtwagens het centrum van onze hoofdstad Ottawa bezet. Daarnaast waren zo ongeveer 1000 andere auto's van mensen die sympathisanten van die demonstratie. Ze hebben daar vrijwel voortdurend geklaksoneerd, dag en nacht. Hebben daar open barbecues gehouden, popfestivals, en dat alles om te demonstreren tegen de vaccinatieplicht in Canada. Hoe is dat opgelost uiteindelijk? Justin Trudeau, onze premier, heeft de noodtoestand afgevaardigd. En daarmee kon hij heel veel meer politie inzetten en ook militairen. En ja, de vrachtwagens zijn weggesleept. En dat was het einde van de demonstratie. Maar dat heeft natuurlijk nogal wat kritiek opgeleverd. Is het wel nodig om de noodtoestand af te kondigen? Dus er is nu een parlementair onderzoek gestart. En naar de achtergronden van die noodtoestand. Waarbij niet alleen politici, maar ook politie en demonstranten zelf en omwonenden als getuigen optreden. En we verwachten over een paar weken de uitslag. Maar er zijn al een paar hele interessante conclusies getrokken. Vertel. Nou, allereerst, de politie van Ottawa heeft het verbruikt. De politie heeft in veler ogen slap opgetreden. Hebben demonstranten de vrachtwagens het centrum ingeleid. Hebben als escorts gefunctioneerd, omdat ze dachten van ja, als ze snel binnenkomen, gaan ze ook weer snel weg. Nou, dat was een verkeerde inschatting. Daarnaast hebben ze slecht gecoördineerd met de provinciale politie en met de federale politie, de beroemde Mounties. Er zijn nogal wat lagen en dat is van politie en dat heeft voor verwarring gezorgd. Dus punt 1 is heel duidelijk. De politie heeft het niet goed gedaan. Een andere interessant gegeven wat naar voren kwam, was dat een van de veiligheidsagenten van Justin Trudeau, die werd ontslagen omdat hij niet gevaccineerd wilde worden. Oh. En die is overgelopen naar de demonstranten en die heeft klaarblijkelijk allerlei geheime plannen van Justin Trudeau over waar die naartoe zou gaan, heeft hij doorgespeeld. Ja, dus dat is het tweede punt. En het derde punt wat ik heel interessant vond, was de geheime dienst van Canada, CSIS noemen we dat hier. Die hebben heel erg geadviseerd bij de regering: doe nou alsjeblieft niet die noodtoestand, want dat gaat mensen alleen maar bozer maken. Dat gaat mensen radicaliseren. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dus CSIS heeft een beetje gelijk gekregen. Het onderzoek loopt nog. Heel interessant wat daaruit komt. Dus ik ben ook heel benieuwd naar wat de conclusies zullen zijn. Hey, en Bas, wat gaan de consequenties zijn, denk je? Nou, ik denk dat allereerst de gebrek aan coördinatie en het slappe optreden dat van de politie in Ottawa, dat gaat een staartje krijgen. Mm. De politiechef is al afgetreden, maar het is duidelijk dat er meer moet gebeuren. Justin Trudeau gaat denk ik wel een tik op de vingers krijgen. Hè, want veel mensen zeggen van ja, dat was toch wel een heel zwaar middel. De conservatieve partij van Canada die smult van dit onderzoek. Ja. Over 2 jaar komen de verkiezingen. Die conservatieven hebben net een nieuwe partijleider. Dus dit gaat hij allemaal terugkrijgen over 2 jaar. En natuurlijk wordt er gekeken naar van goh, onder welke omstandigheden is die noodtoestand nou gerechtvaardigd? Was dit wel de juiste rechtvaardiging? Bas, dus we wachten het af. Het krijgt nog een staartje, dus wordt vervolgd. Hou ons op de hoogte. Dat zal ik doen. Dankjewel. Tot slot zit in Italië Mariette Bloemendaal. Goedendag, Mariette. Buonanotte, Mai. Ja, bij jou in de buurt is een zeldzame vondst ontdekt. Ja. Vertel, wat is het? Nou, een 46 kilometer boven Bolsena in San Cassiano di Bagni zijn 24 grote bronzen beelden gevonden in een warmwaterbad. En die komen uit de periode dat de Etruskische beschaving overging in de Romeinse beschaving. Dus een dikke 2000 jaar geleden. En dat is echt een hele, hele bijzondere vondst. En waarom is het zo bijzonder, dit? De beelden zijn van brons en ze zijn goed bewaard gebleven omdat ze in het water in de modder hebben gelegen. En men hoopt dat ze veel te weten komen over die periode door de beelden en de munten die ze gevonden hebben. En ook de fotiefdeeltjes, gewoon meer over deze periode te weten te komen. Wat bijzonder zeg, en ook bij jou in de buurt. Ja, gaaf hè? Ja, heel gaaf. Werd er ook veel daarover gesproken, over deze vondst? Ja, ik kreeg zelf van alle kanten, want ik doe ook Etruskenreis. Dus ik kreeg echt van alle kanten, heb je het gehoord? En ja, iedereen is echt heel blij mee en heel trots op, ja. En is er al duidelijkheid over waar die beelden uiteindelijk terechtkomen? Ze komen terug in het stadje waar ze gevonden zijn en er is al een palazzo gekocht. Dus ze gaan het onderzoek. Er zijn nu geloof ik iets van 60 mensen, experts van over de hele wereld, doen nu onderzoek naar de beelden. En dan komen ze terug en dan kan ik er heel makkelijk naartoe. Wat bijzonder zeg. En je gaat ook dan? Ja, ik ga het integreren in mijn Etruske cultuurreizen. Dus ja, daar ga ik echt naartoe. En voor de mensen die die Etruske cultuurreizen, dat zeggen voor sommige mensen helemaal niets. Maar wat houdt het eigenlijk in? Nou, de Etrusken waren de bewoners voor de Romeinen. En eigenlijk zijn ze ook de grondleggers van Rome. En op een of andere manier is er heel weinig aandacht voor de Etrusken. Mm. Zowel in Italië als merkt dat ook in Nederland. Maar hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat Rome is natuurlijk heel eibaar, scoort goed, Romeinen. En de Etrusken, er wordt steeds meer over bekend. Maar er is heel veel van de Etrusken door de Romeinen vernietigd. En vaak wat we weten, is door de Romeinen ook een beetje negatief neergezet. Van man, vrouw waren gelijkwaardiger bij de Etrusken. Mm. En de Romeinen noemden dat prostitutie, hoerderij, Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder in die tijd. Want bij de Grieken en de Romeinen waren die vrouwen niet in die positie. Dus wat er al geschreven is in die tijd is vaak negatief. En ja, er is gewoon heel veel vernietigd en verdwenen. Maar er is ook nog heel veel wel te zien. Dus dat, ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus weer nieuwe vondsten, extra bijzonder dus. Dankjewel Mariette Bloemendaal vanuit Italië. Ik spreek je zo. Ja, tot straks. Koreaanse meidengroep New Jeans met Hurt. BNN Vara. De wereld van. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het is vandaag Wereldvriendelijkheidsdag. Een dag waar we stilstaan om wat liever voor elkaar te zijn. Dus help vandaag je buurvrouw met de boodschappen en stuur je tante een lief berichtje. Maar hoe vriendelijk zijn we nou echt? Open Rotterdam ging de straat op om te kijken hoe vriendelijk de Rotterdammers zijn. Hoe vriendelijk vindt u de Rotterdammers? Heel vriendelijk. Over het algemeen wel vriendelijk hoor. Ligt echt aan waar je komt. Ik weet niet, sommige mensen zijn zo bot. De anderen zijn wel heel aardig. Hij vindt jullie al heel vriendelijk. Ja. Ik vind Rotterdam wel vriendelijk eigenlijk, ja. Ja? Ja, zeker. En waar merkt u dat aan? Ik ben altijd tevreden in Rotterdam, maar ik ben ook altijd tevreden met mijn leven. Met zijn gedag? En hij zwijgt naar iedereen, dus dat is sowieso vriendelijk. Ik vind ze wel vriendelijk, ik zag er gewoon gedag en zo. Ja, hoe zit het met vriendelijkheid in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Canada, Ecuador en Italië. En we vliegen eerst naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, goedenavond. Hi Mai. Ja, hoe zou jij de mensen uit Ecuador omschrijven? Ja, ik vind de mensen in Ecuador echt ontzettend lief. Vrolijk, warm, aardig. Niet direct, totaal niet direct. Ook een beetje conflictmijdend. Dus ja, wel redelijke pleasers eigenlijk. Het volk is heel erg gemeenschapsgezind. Dus ze gaan graag naar de kerk met elkaar. Ze zijn graag bij familielunches in het weekend. Je woont hier eigenlijk sowieso niet op jezelf, maar ja, voornamelijk met je familie, met je gezin. En die mensen die geven echt een bepaalde warmte af, vind ik zelf. We waren vandaag toevallig met twee reisjournalisten in Otavalo. Dat is een stad in het noorden, op ongeveer 2 uur rijden. Waar heel veel indigenous mensen wonen. Dus zeg maar de inheemse bevolking. Mm-hmm. En we kwamen daar aan fietsend. En dan kom je die stad binnen en dan heb je echt zoveel mooie kleuren. En die mensen zijn vrolijk en je wordt begroet. En die journalist zei ook tegen mij, het is echt alsof je in een warm bad terechtkomt. Dus voor mij is dat Ecuador. Een Ecuadoriaanse mensen. En nou staat Ecuador ook in de top 5 landen waar je het meest thuis voelt. Hoe komt dat, denk je? Ja, klopt. Ja, er zijn hier ongeveer 10.000 Amerikanen die hier wonen. Die noem je expats, maar vaak zijn dat gepensioneerde Amerikanen die dan hier verder gaan wonen. Ik denk dat het. Dus deze survey was ook onder hun gedaan. En hier in Ecuador proberen ze gewoon altijd te helpen. Dus je komt ergens aan, je bent aan het wandelen, je kan bijvoorbeeld je hotel niet vinden. Dan komt er gelijk iemand naar je toe om te helpen. En die neemt je mee bijvoorbeeld een paar blokken om je de goede weg op te wijzen. Als ze iets lekkers hebben, echt een speciaal gerecht van een bepaalde streek, dan willen ze dat altijd dat je dat gaat proeven. Heel erg welcoming. En voelde jij je ook snel thuis in Ecuador? Eigenlijk wel. Ik sprak nog geen Spaans, dus dat is een klein beetje lastig. Ik vind dat je als je ergens naartoe gaat ook inderdaad die taal moet spreken, want anders dan blijf je echt de buitenlander. Maar toen ik eenmaal Spaans sprak, toen ging het wel heel makkelijk, ja. Je kan gewoon met iedereen communiceren, ze nodigen je uit. Ik denk ook dat mensen het voelen. Kijk, ik sta zelf heel erg open voor deze cultuur en voor de Ecuadorianen en voor Zuid-Amerika. En dan denk ik dat andere mensen dat ook voelen. Dus dat je dan ook zoiets terugkrijgt. Ja, en je gaf zelf al aan toen je in Ecuador ging wonen, sprak je nog geen Spaans. Is het dan ook moeilijk om vriendschappen te sluiten met Ecuadorianen? Ja, dat heb ik altijd best wel lastig gevonden. Zelf ben ik Nederlands en ook best wel vrij direct voor Nederlandse. Dus op vriendschapsniveau vind ik het altijd nog wel een beetje lastig. Beetje zoeken. Ik woon er nu 8 jaar, maar ik heb nog steeds eigenlijk mijn beste vriendinnen zijn Nederlanders die hier wonen. Want daar heb je toch een bepaald niveau wat meer een klik mee. Dus hier, wat ook misschien een nadeel is van de Ecuadoriaanse bevolking, ze zijn heel erg aardig en vriendelijk, maar tot op een bepaalde hoogte. En daarna kom je niet echt verder. Ze laten je heel moeilijk het achterste van hun tong zien. Doen ze dat als je echt een vriendschap wil sluiten, dan is dat wel lastig. Of is het ook echt specifiek omdat je dan zelf uit het buitenland komt, dat het dan moeilijker is om een vriendschap te sluiten? Of is het ook gewoon hoe zij met elkaar omgaan? Ik denk ook hoe dat is, hoe ze met elkaar omgaan. Kijk, voor ons is vriendschap in Nederland een ander concept. Hier zijn mensen veel meer met hun familie bezig. Dus je woont bij je familie, in het weekend ga je naar je grootouders vaak of naar neven, nichten. Het draait allemaal eigenlijk om je kliekje, om je eigen bubbel met mensen die je gewoon heel vaak ziet. En vrienden die hebben een andere rol daarin. Dus je hebt wel vrienden en die spreek je ook wel, maar niet zo vaak als dat je dat in Nederland zou doen, denk ik. Ja. En welke factoren hebben er nog meer invloeden op de vriendelijkheid van de mensen uit Ecuador? Nou, misschien wel het klimaat. Want we leven hier op de Evenaar. Dus het is elke ochtend om 6 uur licht en elke avond om 6 uur is het weer donker. Dus je hebt niet die druilerige Nederlandse winterochtenden. Dat het om 8 uur een keer pas licht wordt. Misschien dat ook meespeelt. En daarnaast zijn mensen gewoon blij met wat ze hebben. Ze dansen ook veel. Je hebt hier veel feesten, familiefeesten. Nou, dan wordt er altijd wel gedanst. En ze maken zich denk ik wat minder druk om het leven. Het is gewoon wat je hebt, het is goed. En ze zijn ook heel erg gelovig. 90% hier is katholiek. En ze zeggen ook heel vaak, si Dios quiera. als God het wil, dan zal het zo zijn. Dus ja, een soort van gelatenheid van, nou, het komt allemaal wel goed. En we moeten gewoon leven met de dag en blij zijn met wat we hebben. Het komt allemaal goed. Nou, genoeg redenen om inderdaad elke dag vrolijk wakker te worden en vrolijk naar bed te gaan. Heeft die vriendelijkheid ook nadelen? Ja, ja, wat ik zei bijvoorbeeld, dat achterste van je tong laten zien, dat komt er heel weinig voor. Ik heb hier een bedrijf en dan ja, heb je ook mensen die bijvoorbeeld ontslag nemen. En dan denk ik, ja, maar waarom heb je dan niet gezegd dat je op zoek was naar een andere baan? Of waarom heb je dan niet gezegd dat het zo ver weg was? Of waarom praat je niet eerst voordat je gelijk een andere baan gaat zoeken bijvoorbeeld? Wij Nederlanders zijn denk ik veel meer gewend om feedback te geven van, nou, oké, ik vind het werk leuk, maar ik wil liever wat vaker thuiswerken bijvoorbeeld. Nou, dan kan je daar mee in overleg gaan. Maar hier vinden ze dat heel lastig. Dus hier gaan ze liever het conflict uit de weg en ja, zoeken ze een andere oplossing om maar niet dat gesprek met je baas of met iemand anders aan te hoeven gaan, wat een beetje lastig is. Maar ondanks de vriendelijkheid, hè, wat we nu allemaal bespreken, is de veiligheid dus niet gegarandeerd in Ecuador? Hoe komt nee, dat? Nee, helaas is dat een issue. We leven in Zuid-Amerika. Dus overal in Zuid-Amerika denk ik dat veiligheid een issue is. Je hebt het over zakkenrollen. Je hebt het over ja, de bus. Dat je misschien wordt overvallen. Dus dat zijn ja, de dingen die hier voorkomen. En daarnaast zijn de afgelopen tijd best wel veel Venezolanen hier gekomen. Dus vluchtelingen uit Venezuela die het daar heel lastig hebben. En die proberen een beter leven hier te zoeken. Maar dat is lastig, want je hebt hier geen asielopvang. Je hebt hier niemand die je helpt. Mm. Je hebt een aantal kleine initiatieven vanuit bijvoorbeeld de kerk of vanuit de UN. Om een deel van die vluchtelingen te helpen. Maar er zijn er heel veel die gewoon niks hebben. Dus dan is de stap om het criminele circuit in te gaan is natuurlijk ja, best wel klein. Maar heb je het idee, moet toch iets om je familie te kunnen eten te kunnen geven. Ja, maar heb je het idee dat de toename van criminaliteit afdoet van de vriendelijkheid in Ecuador? Nou ja, ik denk wel dat mensen bijvoorbeeld in de bus wat banger zijn voor elkaar. Dus dat je minder snel gedag zegt. Dat je minder snel dat je bang bent. En dat je daarom ook wat afstandelijker blijft. Dus ik denk dat dat wel zonde is. Ja. Maar bijvoorbeeld in mijn kring. Ik ga van mijn werk naar mijn huis, naar de sportclub, naar het restaurant met vriendinnen. Ja, daar merk je niet zoveel. Want iedereen is nog steeds hartstikke aardig als je ergens binnenkomt. Als je bijvoorbeeld hier gaat tanken, dan wordt er voor je getankt. Wauw. Dat zijn gewoon hele vriendelijke dingen. Ze houden de deur voor je open als je ergens binnenkomt. Heel galant. Heel, als ze gaan zitten aan tafel, dan doen ze een petje af. Ja, gewoon hele basic dingen, maar wat wel ja, fijn wonen is. Ja. Tot slot gaat vriendelijkheid natuurlijk ook hand in hand met vrijwilligerswerk en liefdadigheid. Is dat een groot onderdeel van de Ecuadoriaanse cultuur? Ja. Ja, ik denk misschien wel meer dan in Nederland. Omdat je weet dat hier de overheid niet heel sterk is, moet je het meer met elkaar doen. Dus je hebt hier veel lokale initiatieven. Wij zelf sponsoren bijvoorbeeld hier een schooltje uit het dorp. Dat zijn 300 kinderen die we dan met kerst een cadeau geven. Waarbij we twee keer in het jaar vrijwilligerswerk doen. Om die school weer een beetje te pimpen. Om weer speeltoestellen te kopen. Dus het wordt eigenlijk wel verwacht. Nou ja, van wie dan? Maar het hoort er wel bij als je hier woont, vind ik, dat je dan ook wat terug doet voor de gemeenschap. En dat wordt veel breder gedragen hier. Of het nou vanuit de kerk is of vanuit een privé-initiatief. Er zijn hier echt ja, heel veel ja, hulporganisaties, heel veel ja, mooie projecten, sociale projecten. Mooi. Een mooi inkijkje van de vriendelijkheid van de Ecuadoriaan. Dankjewel, Rebecca Braak. Ik wens je een fijne avond. Dankjewel, Mai, en bedankt voor het interview. Tot snel. We vliegen door naar Canada, want daar woont Bas Bruusje. Hallo, goedemiddag, Bas. Hallo, Mai. Ja, de Canadezen staan natuurlijk bekend als het meest vriendelijke volk ter wereld. Zien zij dit zelf ook zo? Nee, en ik moet de onderzoeken nog zien, hoor. Want vriendelijkheid is zo moeilijk te meten. Is dat absoluut de vriendelijkheid van het land? Is dat de vriendelijkheid van de mensen? Canadezen zelf, ze weten dat ze de reputatie hebben, maar voelen dat niet. Misschien is het dat hetzelfde als Nederlandse directheid. Nederlanders zijn heel direct, maar voelen Nederlanders dat wel eigenlijk zelf zo? Wat je wel kan zeggen is dat Canadezen weten dat ze beleefder zijn, toleranter en heel respectvol voor iemands privacy. Als buitenlander, als je naar Canada komt, je voelt alsof je in een warm bad terechtkomt. Mensen zijn ontzettend aardig over het algemeen. Hey, en als je nou echt een Canadees moet omschrijven? En ik wil niet hetzelfde zeggen als een Ecuadoriaan, maar het lijkt er toch erg op. Tolerant, beleefd, enigszins terughoudend. Wat ik eerder zei, respectvol voor iemands privacy. Gaat ook confrontatie uit de weg. Maar aan de andere kant geïnteresseerd. Een goed voorbeeld is, als je hier niet praatjes wil maken, dan moet je maar beter niet inkopen gaan doen in een winkelcentrum of elders. Het is hier veel meer dan gebruikelijk in Nederland. Ja, je kletst met mensen, je maakt een praatje over het weer, maar ook over de politiek, et cetera. Mensen zeggen elkaar ook veel meer gedag. Als je op straat iemand passeert, dan is het heel gebruikelijk om gewoon te zeggen good morning, of good afternoon, weet ik wat. Doe je het in Nederland of niet, dan kijk je nors voor je uit. Wat ik zelf ook ontzettend leuk vind, als je in de bus stapt en je stapt er weer uit, dan zeg je thank you met een luide stem. Dus de buschauffeur hoort per dag honderden keren thank you. Dat is typisch. En natuurlijk staan we netjes in de rij voor de bus. En dat zijn allemaal kleine dingen. En is Canada dan echt heel veel vriendelijker? Ik weet het niet. Maar er zijn ik kan een paar oorzaken... Het is wel bijzonder, want Canada heeft natuurlijk ook veel culturen. Ja. Ja, maar het multiculturele karakter van Canada, dat is meer op overheidsniveau, want dat heeft te maken met positieve visie op emigratie of immigratie. Vaak zijn niet-westerse gemeenschappen in Canada heel succesvol en heel goed geïntegreerd in Canada, zonder verlies van hun eigen identiteit. In tegenstelling wat je ziet met andere landen, waaronder ons beroemde buurland, de VS, daar word je toch gepusht om te Amerikaniseren. Mm. En in Canada word je eigenlijk gepusht om Canadees te worden en je eigen cultuur te houden. En dat vind ik heel mooi. En van Ecuador hoorden we dan bijvoorbeeld dat het klimaat best wel invloed heeft op de vriendelijkheid. Wat voor factoren spelen in Canada, denk je? Nou, ook hier het klimaat, hoor, maar hier dan de kou. Daar word ik niet vrolijk van, hoor, Bas. Valt wel mee, hoor. Kijk, als je in een kleine gemeenschap in het noorden woont en de elektriciteit valt uit, dan ben je op elkaar aangewezen. Dus mensen helpen elkaar. In de winter rijden we vaak de bergen in. En als je daar iemand ziet staan met een kapotte auto, dan stop je. Dat is hier heel gebruikelijk. Je neemt lifters mee als die staan te liften. Want meestal gaat het om iemand die de bus heeft gemist of inderdaad een kapotte auto heeft. Dus in dat opzicht, het weer helpt. Het is ook, we zijn een leeg land. Een hele lage bevolkingsdichtheid. Dus dat maakt dat gemeenschappen van nature al wat hechter zijn. En ik woon in een kleine gemeenschap. Nou, ik merk dat in levende lijven. De eerste avond dat ik hier was, leeg huis. Ik kwam aan om de verhuizing voor te bereiden. Hoorde ik een klop op de deur. En dat was mijn buurman die ik nog niet kende. En die had een fles wijn en een zak haardhout. En hij zei van, nou, je zal het wel koud hebben en misschien dorst hebben. Dat was fantastisch. Attent. Ja, hè, en, maar er zijn wat andere factoren. We zijn over het algemeen een heel gelukkig land. Hè, daar zijn we wel onderzoeken naar gepleegd. We staan altijd in de top 10 van gelukkige landen. En ja, gelukkige landen die zijn van nature wat vriendelijker, denk ik. We hebben die buurman, de Verenigde Staten. En keer op keer wordt die vergelijking gemaakt. En ja, er zijn ontzettend veel hele lieve, aardige Amerikanen. Maar je kan toch zeggen dat de Canadezen gewoon een betere reputatie hebben op vriendelijkheid. En ja, het laatste wat ik wil noemen is taalgebruik. Oh. Canadezen hebben een positief taalgebruik. Dat is onderzocht op social media. En Canadezen gebruiken positieve woorden. Zoals? Gorgeous, fantastic, great. Zo overdreven als in de VS? Nee, het is meer gemeend. Maar als je hier een slechte boodschap moet brengen aan iemand, dan begin je positief. Hè? En dan eindig je negatief. Terwijl in Nederland zeg je gewoon van, nou, je functioneert gewoon niet. En hier zeg je, everything is great. But there are a few learning points. Hè? Dus zo doen ze dat. Maar woorden die je hier, het typisch Canadese woord, sorry. Nou, dat valt in iedere tweede Canadese zin die uitgesproken wordt. Sorry is staan Canadezen wel bekend om zich te excuseren, ook als het niet nodig is. En ik heb al gezegd, de thank you die valt ook heel veel. Ja, en dat maakt gewoon dat het heel vriendelijk en positief overkomt. En ja, ook ik vind het nog steeds een genot om in Canada te zitten. Omdat ja, ik voel dat het hier een en al positiviteit daar in Canada. Absoluut, ja. Merk je dat ook in taalgebruik in vergelijking met Nederland? Nederlanders, gek genoeg, Nederlanders en Canadezen kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Maar in Canadezen zijn jaloers op de Nederlandse directheid. Voor Canadezen zijn Nederland heel, heel direct. Maar dat vinden ze dan weer verfrissend. Dus daar maak ik volop misbruik van als het nodig is. Je gaf net al aan dat Canada in de toplijst van gelukkigste landen ter wereld is, zeg maar. Hoe komt het dat men zo gelukkig is in Canada? Nou, kijk, we hebben, en om de vergelijking met Ecuador te maken, we hebben misschien niet dat mooie weer, maar we hebben wel een fantastisch mooi land. Maar daarnaast ook een land wat het zich kan veroorloven om goed voor de mensen te zorgen. Dus we hebben hier goede sociale voorzieningen. We hebben hier een fantastisch gezondheidszorgsysteem wat vrijwel geheel door de overheid betaald wordt. Onderwijs is gratis tot aan de middelbare school. We hebben een positief immigratiebeleid. En wat ik al zei, Canada is heel actief en bewust multicultureel. Dus je voelt je, als je uit een andere cultuur komt, niet zo snel alleen. Hè? Dus het is een combinatie van ja, de welvaart van Canada, de natuur van Canada, maar toch ook die heel bijzondere mensen die hier wonen en ook als ze emigrant zijn. Hè, dat, ik heb mezelf ook Canadese aardigheid aangeleerd. Ik ben veel vriendelijker dan ik was, denk ik. Nou, mooi om te horen. Misschien moeten we allemaal gewoon naar Canada toe. Nou, in ieder geval voor een bezoekje. En daarna naar Ecuador. Dankjewel, Bas Bruche vanuit Canada. En ik wens je een fijne avond. Insgelijks. Hoi, hoi. Tot snel. We gaan luisteren naar de Italiaanse rapper Fedez. Want straks spreken we ook Mariette Bloemendaal vanuit Italië over vriendelijkheid daar. Maar eerst dus Fedez met Viola. Di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi. Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani. Oh, oh, oh. Ma che cosa te ne fai dei fogli viola? Oh, oh, oh, oh, oh. Se poi li spegni da sola. Se ci scende, cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più mal di testa che vestiti da un po'. Che cazzo hai, non lo so. Dici no, tutti i soldi, adesso ho solo buchi nelle mani. Per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami. Spari su un cuore antiproiettile che possa amarti come un rettile. Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby. Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato. Ci prende, certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no, non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può, non di subito. Ci vuole un anno per capirti, più belli testa che vestiti. Da un po' che cazzo hai, non lo so. Non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto. E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso. Voglio fare del sesso. Ma però non mi dire di no, non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Ci vuole un anno per capirti, più mal in testa che vestiti. Da un po' che cazzo hai, non lo so. Dici no, e io per te ci morirei. Ci morirei. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN. Mai voorbij. Tot slot zit in Italië Mariette Bloemendaal. Goedendag Mariette. Buonanotte Mai. Ja, de Europeanen scoren niet altijd goed als het gaat om vriendelijkheid. Maar hoe zit dat bij de Italianen? Zijn ze over het algemeen vriendelijk? Ja, ik ervaar ze als heel vriendelijk. Absoluut. Ja, ja, en hoe ervaar je ze dan? Bij ons is het altijd goedemorgen, buongiorno, buonanotte, noem maar op. Altijd heel erg gastvrij. Ook naar mijn gasten toe, welkom. Ik word vaak met groepen uitgenodigd om bij vrienden te komen eten. Er wordt voor ons gekookt. Als de buurman op zijn land is geweest, dan hangt de groente aan mijn deur. Of er wordt olie gebracht. Dus ik vind ze heel vriendelijk. Ik vind ze naar kinderen toe heel vriendelijk. En bij ons zijn ze ook naar honden. Ik heb steeds meer honden meegenomen, ook op vakantie. En zijn ze echt vriendelijk, worden bakjes water neergezet, worden sommige restaurants zelfs hondenkoekjes gemaakt. Dus wow. Ja, ik ervaar ze als heel vriendelijk. Nou, je noemt allemaal punten waarbij je natuurlijk zou kunnen zeggen dat ze vriendelijk zijn. Ja. Als we even kijken, los van de vriendelijkheid, hoe zou jij een Italiaan verder omschrijven? Ja, ik vind ze zijn natuurlijk luidruchtig. Ze zijn, ik denk ook wel hartstochtelijk, passievol. Ik vind ze ook wel wat conservatief. Ze leven echt het leven, veel op straat. Open vind ik ze ook tot op bepaalde hoogte. En ze kunnen zich natuurlijk ook overal nergens druk over maken. Dus er zitten ook wat tegenstrijdigheden in. Ja, inderdaad. Maar dat maken ze wel echt Italiaans, vind ik, ja. Want conservatief en vriendelijkheid, hè, dat kan natuurlijk wel. Maar er zitten wat punten waarbij je denkt, dat is een gekke combinatie eigenlijk. Is het dan ook zo dat die luidruchtigheid en die gezelligheid ook niet meer voor de bühne is? En dat je niet echt tot de diepte komt bij een Italiaan? Nee, ik denk niet dat je kan zeggen dat het voor de bühne is. Ik heb wel ervaren dat... mijn partner is 9 jaar geleden verdwenen. En ze waren er altijd voor mij. Ik heb op de gekste plek gegeten. Ik heb oud en nieuw in huis gevierd waarvan ik niet eens meer uit was. En ook niet wie daar woonde. Maar ze waren er altijd voor mij. Maar ik kon daar nooit en nog niet... met ze over praten. Dat was altijd van, dat is een man, die is even weg. En, die komt binnenkort weer terug, maak je niet druk. Dus daarin is wel iets... met vriendinnen vooral kom ik daar niet mee in de diepte. Mm-hmm. En blijft het een beetje hangen op een soort... Oppervlakkig. Ja, ja. Het is altijd een beetje lot en het is dan zo... ook veel van mijn vriendinnen zorgen nu voor hun ouders. En als je daar dan een gesprek over aan wil gaan, dan ja, is gewoon zo. Ze hebben mij grootgebracht en nu moet ik het voor hun doen. En niet van, vind je dat niet heel moeilijk? Of wat doet het met jou? Dat, nee, dat lukt niet zo. Ja, en je zegt net vrienden. Is het überhaupt moeilijk om vrienden te worden met een Italiaan? Nee, dat vind ik niet. Ik heb heel veel vrienden. Maar bijvoorbeeld met feestdagen, daar gaat de familie voor. Daar word ik ook wel vaak bij uitgenodigd. Maar ik heb ook wel vriendinnen dan, als hun moeder langskomt, gaat het echt voor onze afspraak. En wanneer noem je iemand in Italië dan echt een vriend? Wanneer noem je iemand? Nou, ik heb wel vrienden waarvan ik wel weet dat ik altijd welkom ben. Mm-hmm. Dat ze ook zijn, maar ze zijn er op een andere manier dan mijn Nederlandse vrienden. Zoals? Nou, wat ik net zei, hè, van wel heel open, gastvrij, maar niet dat gesprekje diepte in. Dat is het verschil. Ja. Kunnen veel Italianen ook geen Engels? Nee. Het lijkt me dan ook best wel lastig om dan een vriendschap te sluiten met iemand daar. Nee, ik vind dat vind ik helemaal niet lastig. Nee. Ik snap wat je bedoelt. Maar als je er woont, moet je natuurlijk Italiaans ook spreken. En dan gaat ik gewoon heel veel met handen en voeten. Dat merk ik ook naar gasten toe. En ik heb ook echt mensen die zeggen van ja, jouw vrienden zijn mijn vrienden geworden. Ook al heb ik ze niet echt verstaan. Maar er is wel iets. Zo warm. Dat is vriendschap. Dat is ook vriendschap, maar het is anders. Ja. Ja, de vriendelijkheid die je omschrijft is natuurlijk prachtig. Ja. Maar zie je dan ook verschillen tussen dorpen en steden? Ja, ik denk het wel. Kijk, bij ons kent bijna iedereen. En de grote stad is natuurlijk anders. Men kent elkaar allemaal niet zo, maar ik denk dat de vriendelijkheid daar ook wel is. Maar in een kleine, bedoel, bij ons zijn 4.000-5.000 bewoners. Dat is toch anders dan een Rome of een Milaan of Napels. Ja. Wat ik begreep is dat de mannen in Italië ook erg vriendelijk naar vrouwen toe zijn. En zo nu en dan kunnen jouw Nederlandse kennissen dat volgens mij totaal verkeerd interpreteren. Vertel. Ja, ik had, dat was een aantal jaar geleden, en dat was in een restaurant waar ik veel kwam met mijn gasten. Het was een ontzettende mooie, charismatische kok. En gewoon tegen al die gasten, ciao Bella, en ik noem op. En hij kwam ook altijd even aan de tafel vragen hoe het eten was. De gezellig bijzit is natuurlijk gewoon geweldig. En een van die dames moest naar het toilet. Hij ging haar dat even wijzen. En de volgende dag zei ze tegen mij, nou Mariette, ik ga niet meer naar huis, want Beppe is verliefd op mij. En ik had Beppe. En ik dacht echt zo van, hè, ik heb iets gemist, weet je wel, zo. Want hij zei, ciao Bella tegen mij. En hij hielp me naar de wc. Ik zei, ja, maar hij zegt tegen iedereen ciao Bella. Nee, het was echt heel, heel anders. En het was echt, zij ging niet meer terug. Maar ik dacht, zij moet wel terug. Ik ben naar Beppe gegaan en zei, ja, als je straks koffie komt drinken, moet jij toch even duidelijk maken dat jij niet verliefd op haar bent. Was ze wel niet naar huis. Nou, uiteindelijk is ze naar huis gegaan, maar daarin zie je ook van, dat is natuurlijk toch weer lekker en fijn als je die aandacht krijgt. Ja. Ja, en dat is voornamelijk vriendelijk bedoeld, toch, vanuit perspectief? Absoluut, ja. Ja. Dus ciao Bella is dus niet flirten in Italië? Ja, dat kan ook. Maar eigenlijk zegt iedereen ciao Bella. Ik bedoel, ik zat bij de tandarts. Zat een hele oude man naast mij. En die is een mooie tandarts. En ze doet de deur open. En dat, die oude man zegt ciao Bella tegen de tandarts. Ja, dat is natuurlijk hilarisch. En dat meent hij ook gewoon, ja. Maar side note voor alle vrouwen die dus nu naar Italië gaan op vakantie. Ciao Bella is dus niet flirten, maar gewoon een attente begroeting. Ja, absoluut. Dankjewel Mariette Bloemendaal vanuit Italië. En slaap lekker vooral. Jij ook straks. Tot snel. Hello. Tot snel. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Goedenacht, Mai. Joep Hermans hier vanuit Zweden. Macaber nieuws vanuit Göteborg, of Gothenburg, zoals jullie zeggen, deze week. Er was een appartement in de gedwongen verkoop gezet. Bezichtigd door verschillende mensen die vervolgens op een veiling boden op dit appartement. De winnaar zou de sleutels krijgen. Voor de overdracht ging de deurwaarder nog één keer langs bij het appartement. En toen bleek er een lijk in het vervuilde appartement te liggen. Iedereen is een beetje verbijsterd hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het lijk was min of meer gemummificeerd, lag er al 3 jaar. De verkopers zijn ingelicht en iedere Zweed hoopt eigenlijk dat dit nooit meer voorkomt in Zweden. Tot zover. Goedenacht verder. Hey, hoi. Dit is Marieke vanaf Dominica. Dit weekend is het één groot feest op Dominica. 3 dagen lang is het World Creole Music Festival. Dat is natuurlijk een aantal jaren niet geweest. Van, nou ja, iedereen weet waarom eigenlijk. Dit betekent heel veel voor het eiland. Mensen die op allerlei manieren extra inkomsten kunnen krijgen. Taxichauffeurs, tourguides. Ik geloof niet dat er ergens nog een kamer, zowel in een hotel als op allerlei andere plekken verkrijgbaar is. Heel veel Dominicanen die in het buitenland wonen komen hier naartoe om een aantal dagen op het eiland te zijn. Daarnaast komen heel veel toeristen vanuit de regio. 3 dagen lang zijn er optredens. Dat is gisteravond begonnen, vrijdagavond. En dat gaat door tot en met zondagavond. Ik heb het geluk of de pech dat ik relatief dicht bij het stadion woon waar het te horen is. En vanmorgen 4:15 werd ik wakker. Van de muziek. Dus volgens mij zijn mensen echt helemaal door het dolle heen en blij dat dit weer een keer gehouden kan worden. Ik neem aan dat de rum rijkelijk wordt geschonken daar en dat iedereen enorm veel plezier heeft. Dit is het laatste weekend voordat op 3 november Dominica haar onafhankelijkheid viert. Dan zijn we 44 jaar onafhankelijk van Engeland. Dat is ook weer een speciale dag. En dat sluit eigenlijk een beetje de feestelijkheden af van de afgelopen maand. Die leiden naar Onafhankelijkheidsdag. En op 4 november is het Day of Community Service. Dan wordt van alle Dominicanen verwacht dat zij iets doen voor hun community. De straat schoonvegen, vuilnis opruimen, koken voor anderen, whatever. Ik ga nog eventjes genieten van de muziek, ook al heb ik geen kaartje gekocht. En ik spreek jullie volgende keer weer. Groetjes vanaf een zonnig en kolkend Dominica. Een hele goede nacht, dit is Bram Kees met het nieuws uit Spanje van deze week. En deze week staat de premier Pedro Sánchez weer eens tussen 2 vuren. En dat is aan de ene kant de PP, de coalitiepartij. Rechtse partij, vrij conservatieve, traditionele partij. En aan de andere zijde de onafhankelijkheidsstrijders uit Catalonië, kleine partijtjes die ja, nog steeds onafhankelijkheid willen van Spanje. Zoals jullie misschien weten, zo'n 40% van de bevolking hier in Catalonië wil nog steeds los van Spanje door. En waar gaat het dan precies om? Nou, het gaat om een voorstel wat is gedaan door het kabinet om de seditiewet of seditionwet, in het Nederlands opruimingswet, om daar de straffen die erop staan te gaan verlagen. Zo wordt gezegd, wil Pedro Sánchez dat, omdat de straffen die er staan op opruiming heel erg hoog zijn als we dat vergelijken met andere landen met eenzelfde soort type wet. Hier staat er zo'n 10 tot 15 jaar op. En in andere landen zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland hebben het over 2 tot 5 jaar. Kortom, hij wil dat aanpassen en meer in lijn brengen met bestaande wetten in het noorden van Europa. Waarom ligt het zo gevoelig? 5 jaar geleden werd hier natuurlijk een illegaal referendum door politieke leiders hier in Catalonië gedeeltelijk neergeslagen door de nationale politie uit, zoals ze hier dan zeggen, uit Madrid. Het was een groot debakel, wat overal op televisie ook is ruim uitgemeten. En waar nog steeds over gesproken wordt. Illegaal referendum, het mocht niet van Madrid. Toch werd er hier gestemd. En vervolgens zijn er heel veel mensen bij die kantoortjes waar gestemd mocht worden blijven zitten. Hebben ook klap ontvangen van de politie, nationale politie. En dat is gewoon iets wat heel erg gevoelig ligt. Kortom, als we het hebben over die wet, denken mensen vaak weer terug aan wat er 5 jaar geleden gebeurde. Wat gebeurt er nu deze week? Feijóo, de leider van de PP-partij, die rechtse partij die momenteel in de coalitie zit, die zegt wel, als jullie deze wet gaan aanpassen en de straffen dus omlaag gaan gooien, dan gaan wij iets blokkeren waar Spanje al jaren op wacht. En dat is de wisseling van de rechterlijke macht. Vooral de Europese Unie zit daar echt te pushen, zodat Spanje daarop overgaat. Gebeurt één keer in de zoveel jaar dat de nationale rechterlijke macht hun rechters inwisselt, een nieuwe aanstelt. En zoals je natuurlijk kan begrijpen, er zitten nog flink wat PP-rechters in Madrid. En het is dus niet echt in het belang van de PP om dat heel erg snel door te voeren. Ze weten dat er veel druk uit Europa achter zit. Kortom, ze zeggen, wij gaan de stekker hier uittrekken. Wij gaan ervoor zorgen dat er geen meerderheid gaat komen in de Tweede Kamer. We gaan op deze manier van onze zijde druk uitoefenen om die wetswijziging niet door te laten gaan. Kortom, meerdere partijen, meerdere kampen staan op hun achterste benen hier deze week. Het wordt overal ruim uitgemeten. Op de televisie, op social media, zoals je kunt begrijpen. We gaan zien hoe dit vervolgens gaat verlopen in de komende weken. Ik hou jullie op de hoogte. Yeah, you know it, boy. Amazon love for me le pega namhlanja ushimile when you